ngake opoka kikosongera ete asisika waboni onaye bamba boye soki nani makite olinga kikolobao mwasi oyo mabeyo tonto obosani masumu nandi mipona yo nazalaki emeya moninga na yo okomiboka marate yanga na mwasi na yo mobali na ngai akala koma moto monene alelaka ngai mingi nakimaka ye mpo na soni oliekutu yo obongisanga okomi kosa mote motema ndoki oyo tonto okosamba olingi natelema na mpo na nkombo na yo naboteli yo mwana mobali na ndako ya moninga na yo tonto tonto lezo yokofi ondimina nyoka mabo eba bino mibali soki okomi kaka ye ntango elema te misolo ya mwasi ya masukali na monoko ekomi kobaluka sikatrise ebandi kosuwa lokola pota soki naluki na ngalavi ya basukse okobosana mabe nyonso bandi kosalanga okoyembelanga bipai biso ngai mwasi mabe yo papa okosamba ozalaka nano na mwa rekonesanse tontoe naboma libala na nga mpo na yo tonto ekomi nga epai na yo bobongwani ye kele gratitude tonto kokanisa ndenge tozalaki na mwasi na yo lelonga na ndako na yo mwasi ya libala bongo obimaka na ye lisusu na labamba otongeli ye ndako na site ya kinkanda bobokolokobana na bino okela vie bapromese opesanga ebungi nzela ye bakutu epai na yo naboti te o nazwi trouble nalandaki sukse na yo mawa na ngai namimoni bolole nadimi namipesi kombo bapromese opesanga ebungi nzela ye bakutu epai na yo naboti te o nazwi trouble nalandaki sukse na yo mawa na ngai namimoni bolole nadimi namipesi kombo balingi biso te nazalaki na demase nazivaka na odimba mawalansaki nga zwaki nga pepa ya rosano kasi anyokolaki nga boyete nabanaki na pekose pe na shonsho shamaria zata papa bwelwe ya ya fwankali nga kite na tambola na makolo dopanelo. Nelo consultation mi colombiso e na cozon e la cosa la bondumba e na kindumba na matage tokola boba isinga komengo na sala ndenge nini e pona sua olinga kise na kelela pona ne okwa mawo na bonse mbae tokola boba isinga komengo nasala ndenge nini epona zuwa bali nakise nakelela mpona ni okwama wo na bonse mbae odimba mama mawala sakinga zwakinga epa ya rosano kasi anyokola kinga boyete yaya fwankalinga kite na tambola na makolo dotandelo consultatio mikolo nyonso bana yo bi echange na kozongela kosala kindumba na matage tokola bobo isinga komengo nasala ndenge nini epona zuwa balingakise nakelela mpona ni okwama wo na bonse mbae nasala ndenge nini epona zuwa balingakise nakelela mpona ni okwama wo na bonse mbae. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Ka